فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين li ñuy tudde day mel ni tasawuf ci jamono biñu toll dañ ko mel ni yàlla daf ko ko binde ndax ma nga dëkkoon ca Perse ci dëkk bu ñuy wax Jey la dëkkoon moom Salman Farisi baayam doon commerçant bu mag bu bari alal moom Salman Farisi wax na ni benn bés sama baay daf maa yónni ci benn jetti te mooy ay toll yu mu am ma di ko ko seetale waaye ci yoon wi laa romb ay chrétien ñuy jaamu yàlla di wax mbirum yàlla di ñaan di julli di sikar ma taxaw di leen xool la ñuy def dugg sama xol ma taxaw fa ba jant sox demuma ca la ma sama baay yónni woon dellu si waatuma ci kër gi ba sama baay dafa mujj yebal ay ndaw ñu dem a seet nee na bi mu foofee nag ba ma yëf ya duggee ma laaj leen ni leen yéen seen diine ji fan cosaan li fan la nee na ñu ne ma saam mooy cosaan saam nee na bu ma ñëwee ci sama baay ma ne ko man de fee romb naa fa ñoo xam ne la ñuy jaam moo gën a wér lii nuy jaamu te fekk ne moom baayam ab majoo sii la da daan jaamu sawara moom mu judd jàmbaare ci jaamu sawara googu moom Salman Farisi bokk ci ñay xambutaal ba fas yéene du gém mukk xam nga ñu daan jaamu sawara dañuy tax ni mat di andi rek di teg di xam rek fas yéene gu dég bëccëg du fay bu ñu soxlaa dara tiimtaal bi di ko ñaan liñ bëgg léegi moom fonk gim fonk jaamu googu lañ gëm ñoom seen diine jàmbaare ca ba àgg ci di fa fanaan di xambutaal ba baayam am ci moom cofeel goo xam ne amu ko ci benn doom bi ma demee ba ni ko nag gis naa fee ñoo xam ne la ñuy jaamu yaakaar naa moo gën di ñuy jaamu nee na mu ne ko bu ko xalaatati lii ngay jaamu dara gënu nee na ñu waqante li ma wax fees na sama xol waaye moom itam diine jee mu daan dund muy dañuy ma jóg si fees na ab xolam bañ ca waqantee daa mujj jéng ma bi ma jéngee ma yónnee ca ñooñee ni leen bu ngeen gisatee ñu jëm saam na ngeen ma ko wax nee na biñ demee ba gis ñu jëm saam ñu jóge saam dem dellu ñu ne wax ma ko ma dagg jéeg bi daal di dem ànd ak ñooñu ñuy jëm saam ba ma ñooñu jëm saam ba ma àggee laaj ku fi ku moom dem ci moom jàngee fa seen diine ji moom mooy dama dem jaayee ak moom ci topp diine ji di jaamu yàlla di ko liggéeyal di jàng diine ji waaye nee na mu doon nit koo xam ni la mu woote du dëgg ci moom moom la mu woote moom làbbi boobee du dëgg ci moom ndax day woo nit ñi ci turu dimbale fuqaraaw yi nee na bañ dajalee alal yi ndekete hoo day ubbi kontam di ko ci def denc ko mu doon xaalisam kon li muy woo nit ñi ci di leen laaj seen alal ci turu yàlla du dëgg ci moom da leen koy laaj ci turu yàlla ba nopp denc ko nee na ma yëg ci moom ak mbañal ma bañ ko mbañal gu tar ngir xam gu ma xam ni du nitu dëgg kon loolu ñu di ci dégge ni nit doomu aadama ci boppam yàlla dafa am xaqiixa bu mu bind ci biiram nga xam ne bu gisee ak dëgg la ko koy nanguloo du ko tey waaye saa bu gisee ay caaxaanit la ko koy bañloo du ko tey loolu sëñ Thierno gi la nga lay faral di nett naan sëñ Omar Baayam daana wax ni ñii di toog ci seen kanam di bank seen tànk yi na ngeen leen bàyyi xel ndax la banki tànk bënkulum xel te lu ngeen def xam nañu ko daana wax ni nit koo xam ni booy wax ak moom la nga bàyyi ca wax ji lay gën a xam ca la nga wax booy wax ak moom war a bàyyi xel li ngay wax waaye loolu li ma jubloo jàngale foofu rek mooy nit ci boppam la yàlla bind ci moom xaqiixa ba muy nangu ak dëgg di bañ ay caaxaan Salman Farisi dafa wax ni bi ma xoolee ba gis ni kii li muy woote du dëgg ci moom rek dama ko daal di bañ waaye mu obligé nekk ak moom ba ni mu faato ñu andi beneen labbe samp ko fa bañ ko fa sampee ma jaayante ak moom continue di ko liggéeyal di jàng diine ci di jaamu yàlla waaye ma gis ni moom nitu dëgg la ku gëm li muy woote la ku dëddu adduna la nee na ma am ci moom cofeel goo xam ni mosuma ko am ci nit ci àdduna loolu it ba tey xaqiixa la bu yàlla def boo doon nitu dëgg lay tax nit ñi lay wëlbati xol nit ñi la sob loolu du ci ñoom du ci yow waaye mbirum yàlla waaye boo doon nitu caaxaan lay def ci xol nit ñi la bañ du ci ñoom du ci yow waaye mbirum yàlla legi mu yek ci ki ak tiofel gu tar go xam musu ko beug nit ne non la ande ak mom diko liggeyal bam tollu ci mujuk dundam bim tawate tawat jo xamni amatuñ ci yakar maniko legi ko may yabal bo fi joge ne na munima limay dund de xoma fi ku koy dund waya da ngay dem fañi wax mawsil fofa amna ko fa nek ko xamni ci diina ji yima nek ci la nek wala nga top neena bi ki faato ma dem mawsil laacce ko fa top ko diko liggeyal di jang diina ji di jaamu yalla banem dem ba tawat tawat jo xamni amatuma ci mom yaakar ma laacc ko bu fi joge bu mako gisul ku may bolen neena munima fi ñu nek xuma fi kenn kuy dund li waye su ma fi joge na nga dem fañi wax nasibin fofa amna fa jaamu ko yalla bo xamni ci diina ji la nek nena bi ki faato ma dem nasibin laacce ko bama ko laacce ma gis ko top ko jaayante ak mom ci diko liggeyal di jaamu yalla di jang di nek faak mom bamuy waja faato ma laacc ko ne ko suma la jessutul ko may bolel nena muy ma fi xoma fi kenn kuy dund li may dund waye ma fi joge na nga def fañ wax amuriya nga dem fofu bo fa demé fofu koka ci li la nek nena bimu fi joge ma dem amuriya laacce koka ba gis ko jaayante ak mom ci lool diko liggeyal di jaamu yalla di jang bim demé nak mom bay waja faatu la ko laaj ku may bolel munima xuma kenn kuy dund ci diina ji waye nak amna yonente buy feñ ci mujuk jaman jamonom jage na fiñ tolni daan ma ci jox ay taktal ni ma mi ngi feñ ci rewi arabé famuy gaday difa demit suuf lay doon so xamne suufu doj la ak tandar la yonente bobo du lek sarax addiya lay lek amna tampon bu nek ci digënté ñaari ndott yi tampon na bo dox ma taxale ma japp lool bim faato may yëngutu ci am cham yor ak jur ay xar ak nak di len sam ba gis ay arab yu don commerce ci fofu mani len man na len jox li ma am lepp ngeen ngeen yobale ma ci suuf sa ngeen dekk lool lepp li ma jullo jangale fofu moy tasawuf rek dafa am ño xamne dañu juddu yalla bindel len bëgg jaamu yalla koku non la melon ci lam nek nga xamne dañu bindel ci nit ki bam deme bani diine ci diine ma jox la ci ña gor gor lon ba bok ci ñay xam taal ba ci la bok waye bimu deme ba gis ay chrétien ñuy wote ci birum yalla ko xam ci xam la ko ñu wote ci kayel daf ko ka wote wa ci topé bimu gisé ap yoy ñu dañ ma bay dem ci sto fi jox len ma ci ma ka xam dafa na fay lo ba ci mom ara seen gi len yow nga doon yow na baba la xewon moy ay japp ay jam ak ay xaka mak nangam le dina julé ba deggu ni wat nekuñ ci won lolu mo waral bam len fayé ak jëlé bañ démé ba ci yéno dañ ko war jaay mo mu doon ci ya nang ay waye nena la nek ya hot xarit ko kibna joge bani khulayfa fadna ñu di waxtaan ñew ci ñew jënd ma ci mom nena ñu jënd ko ci sangam bobu mu dem madina nena bama agge madina bama xolé la xamni suuf si moy tektal biñ ma waxon tax suufu daj la suufu standard ma la mu nek ci sang bobu bok ci bani khulayfa diko liggeel ba benn bis nena ma yegg ci kaw standard ma gi sang bi taxaw ci suuf do na barab sangam dal ñoo di dof rek ñoom dal ñinga wër fele ci khubba ben way bu joge makka di wote ni ab yonent la ne bimu waxe lolu sama yaram bepp ni sayini ba xawtuma mëna tey sama bop ci garam gi ma wacc wacc bu gaaw ngir lama taxone jog ñu tek lan mako mom la deg mu liko wax ta kiko wax mom waxe ñu wedd ko lay wax la waxe ne na ma wacc wacc bu gaaw niko lan la ne na sang bi dool ma ab ko fan ci ab dan ni mo delul ci li nga don def nga nan lan lu ci seyon ne ko yow li seyon da ci nek mo ñu di ko laaj neena ma yegaat ci kaw garab gi di liggey baye xel lol yi mu wax ak fam wax ne fa lañ nek bama deme ba am liberté jël ay doomi tandrama di set takal dañ ko jox bam deme fekk yonenté bi mu tok moko sahaba mu ni ko li ab sarax la buma la andil dama xamni da nga fetu mulank yak ñi nga andal motax mu ñew jox len andil len bëgg ngeen demane ko ci nena mo gis yonte mosu ci ab dom daf ko pou sahaba ni nak nena ma ngadi de ben taktal ci li ma jox moy du lek sarax te benen sa ma dajale wat ay domi tandrama ñëwati ni ko dama gis ne doo lekk sarax mo aljoon bi hadiya la nee na yonte bi mos ci la ci des mu jox ko sahaaba yi ma ne lii de ñaareelu tegtal la tëdd ci liñ ma waxoon ca beneen ne sax am ku faatu ñu di ko yóbbu ca barab ya yonte bi ànd ca nee na ma dem fekk loola taxaw ci ginnaaw yonte bi sansam di niir nii mu xam ne dafa am tegtal bi ma bëgg gis mu wàccee mbubam bi mu wàccee mbubam ma gis tampon mbuba bi nee na ma daal di këpp ci kawam di ko fóon di joy ba yonte bi laaj ma ma nettali ko ko sahaaba yépp teew ma nettali fi ma jaar ba agsi fii mu doon yaqin goo xam ne sahaaba yi dinañ ci dellikuwaat ak yaqin ci Salman Farisi yi ma jublu wax rek ni kooku dafa ak jaamu yàlla nii ak bëgg dëgg nii yàlla daf koy def ci yenn ñetti xol ñu di ko dund bi mu nekkee ak yonente bi salaam salaam nekk ak moom xarab xandaq mooy ki xalaatoon xalaat bañ def pour gas ngaare la ndax yonente bi dañuy jekk-jekk ni ko waa Makka gépp dajale nañ waa Quraysh yi waa Taif ak lenn ci yahuut yi nga génne woon fii takkatooy ak yahuut yi ba ñuy xoolee yi nekk fii ci biir dëkk bi ñun ñëpp ñu dajale lu mat arme fukki junniy nit ngir ne nit ñëw dal na ci kawam rek faagagal ko mu jeex ndax ñu noppal muy ghaswatul ahsab loolu yonente bi biñ ko nee daanaka jege nañ mu dajale sahaaba yëpp diisoo ni leen lu ci xalaat lu ciy pexe ba mu ne lu ciy pexe Salman Farisi yi am na benn expérience guerre boo xam ne ñii arab yi xamuñ ko ndax moom pers Farisi la dekkoon moom moo xool Madina gis ni Madina benn bunt lañ fi mën a jaar pour dugg ko te buñ bàyyee noonu yi dugg biir Madina fekk leen fi xeexee nit ki ci biir këram boobu dana ko gañe mu xalaat ni ñoom am na plan de guerre bu ñu daan def muy comme dañu nekk ci biir Tata nga xam dëkk bépp am na lu ko wër ba kenn mënu noo jaar fenn fu dul bunt bi nañ fi gas benn ngaare ñu gas lépp ba mu doon benn am pax moo xam ne kenn du aw fasul ci mën a jàll te di su ko mën a tëb ñu taxaw nag di aar pax moom ba kenn du ko bëtt leen bu boobaa jàmmaar la bi noonu lay demee ba duñ jàkkaarloo ñun kon plan de guerre boobu Salman Farisi yi moo ko génne am na ay xew-xew yu bari yu ci xew waaye ngir tënk rek ak gàttal histoire histoire ci wane ci liñ ci bëgg a wane Shakartum Allah